士の花広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を受けて You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。大空駆け抜けて、海原越えてゆけ、天使の嘆き椅子 ラベル。あわらみばどわや、ガレム。あわたらおこしかや。 زود خیره، اگر کاتی زیادی با فیروز آو بی مگه تو؟ پانزده خون؟ نه، دو خیره ایه بی. اولا ما این پیش خونه کاغا. من تو خاطر یه آسیا خونه کم نبرد استن. دخیره که این لبرگی ناوگا. اما او کوگری و بگو. کاتی پاشا آو میلیون امرو با بینه. کلا در او استام. او هاموش تیکی با بینه تو. با بینه تو که آمانجی آویا. فرمان روایی همو جهام کرد با مرجی اگر او کچه نبینه و من چوکا پاسوانی کشانه بصفتی اوی که کسی کم میستی شاجنم نگل آباد کناوا ابی عمرو و بین خلا ناو برم یرانیا باشه لشوی Aquari! من پیشتر تو اون بچاوکانی خون بینی و پیش اوی من بخیط نو قزاخه گوا بوی اتوانم که تو لهر شوی نگبی بو بینم و بون از ما او چیم؟ او چیم؟ پیلیشی که دسته لبر جیر آوکم اما زور لپرا بود پوفو اوشتا چیه؟ نازارم وادیانه لانجامی هرشی که دوزمون دروز بوا بو سریشی لبر جیر آوکم کوایا بیا پلاب کن. پاشا. هیچ تا پاشا که لجیانه مال. او پاشا نیر دراوی که استا بخوی علی میریوم پوفو یو پی حل گرتو برو کشکا کارو با امان جیاوی بیره ور یکانی بگرینه جست راسقینه که پوفو لگل پاشایا او هن بخیره یکی زور برو آرستیم کشکین کوایا وادیار سرک جور راو پاشایی ایما چی مال دستی؟ بو چی رو ایا لیرا؟ ای سروکی بالا لکیو ایا؟ اما واز نهانی لشون کوتنی اما اما زور بیزار کرا اما توانای دوشمنه پیمو بیوه لناو ناچه تاکو کاتی که زیان بجستهی نگینه ها اما جیگه سرنجا کوابی تاقیه کما استما اما خو تیه گشتم هلا سرطاو نابوا هیزا کم بو خون بو های بلکو چارا نزو آدائی نابو پاشا بکاری بینه یوپی اما زور سیرا اگر تو بزانی اما توانه کتابتی دجمنا کواه تو بینید که چون بکاره هنرید یعن لدشت بکاره هنراوا ابه کامه هن بید پیم بله اول دشمه بکاری اندراوه ای استا نبینم که او شوینی تو کوت بید ای کواه با چی اشتا دشمن لجیانم اوه چون لطوانا که رزگاری بو ولا من براوا ای مرکوت نیک من انجام ما کوای کرمون لطوانا که رزگار بکات لبرام بر رزگار کرنی هاو رکانی کوای لدوای وی توی رزگار کرد لطوانا که درفتی ود بو رخصا خوی و هاو رکانی لنو بری ای کوای بو چیو کارد نکرد لراستی من دلنیا نبوم لوکارا پیمو ها بیوه هستم کرد که ادورم اگر کاری که لوشیوان بکردایا هستم کرد که ابی بلین اکم ببما سر لگلیاو اگر دوشمن کاری که هاوشیوی هبی بو اوی شکستم پی بینه ای گمجا تو ما بست اویا هسته تای بطکانه بوتا هوی اوی که رگری لو بکن او کسانه لناو بری که برحالستی پاشا اکن من آمادم بو همو سزایک هیچ بیانوی کشم نیه بو اوی بیلم من تنها چاوری سزای خومکم و هیچی تر من تنها داوی وطنی راستی کانم کرد هیچ هوی اکم نیه بو اوی سزای و کسانه بم که راستی کانلن پوفو بله یوپی بله ارسیک من جسته ایکی نیوانا ریک من برکوتوا هروها گیان من پیکاو بستراواتاوا چی ترکس من نتوانین شد لیک تریب شاری نواگه دار بن باشا باشا دی باب روین فرمانتا باشا باشا اما وکو دوائین آگا دار کرنو وابو چون که تو زانی من نمیو چی بکم و زانید هستم بپشیمانی کردو بلام اگر اما واتای او بید او جانم بیتا قربانی لبر ام توانا اوالا پیناو باشا او کارا اکم میدوزنو در خیره اکم میدوزنو بسولک کمان او کتل شوی من لپین او باشا ام کاراکا نخی لیرو تو ناتوانی زیانم بیبگینی کاتی دعبا شبی او تو من پشگوی خی بوسا بابیش که زنان با من نتوانی با توکلیم پوچال که توا یوپی لپریکا دجمن لبرامبر منا درکو باشا او دجمنی که امشتی با منو لکن اتوانی گوستوی خوی بکات او کاری کسی که که کسی که تر هیا که اتوانی خوی و اوانی دورو بری پشاری توا او لمر مرکه اچید ناو کشی نازان بالام یک یک لسرو که کمالکان که امش واتای ناپاکیه که وای تو تنها لمروفکان خوش نبو بلکو تو لناپاکانش خوش بوی من آمدم بورگتنی همو سزایا پاشا تاو کاتیش کسیم پینین ایو اموایا که گرنگی باونایم او گرنگیه با پیه چوانوا پیمو ابی اما تنها بربستی که وی چی تر ابی میروکانی که میرا بی پرینه لپیه ناو گشا کردن یوپی ابی ایم با هستانی تو رازی بین هروها ناپاکی ناپاکا کانیش لکاتی که برو پیش واروی مروفکان وکو برخی قربانی دانوان بی ارمتی من بن با اوی هنگاوی دهاتوی گشا کردن که من بپرینه او قربانی یکی نمونه ایه هر که گشتین دوائین استی گشا کردن من او هر شوین کوتوی که لود برزی مروف او تنها جهری که بگرنجی بی کناکر پیش بینی بکرید بوچونی پاشا لدوائی تقین وکه با تواواتی گورا آیا اما باوی کاریگری تقین وکه و بو نخیر بلکو خوی او کاری دروس کرده بو اگر دوزمون توانه خوی بشاره تو او توانم خوامی لیبمو بیدوزمون پیویستم خوام دابش کم تاب چوتریم لبرجی داو تانه توانه ببینه و پاشان مودای گرانه کم زیادتر کم ای بینرخ و دیاره من اوانجی اونیم زور برونی پشگوی خستم باشه با تماجیه آیا میلی اریون با دوائی نپا کوایا کوایا اما خرابا چوان اکری بیلیش که زنان با پاشاب کموا با بیا توان اکی میلی اریون بیا او بو باریزم با هر نرخی بو بیا بوفو لبرگی راوکانی دابش کر بشیو ایک نتوان ره ببین ره بپیش چوانی جست سرک یکی خوی ابی لبرگی راوکانی لقباری رستقینی خوی بی بو اوی بتوانم ببینم وادیار او پیاو پرد شیران تنهان یچی رو وادیار اوان زانی نه که ما زانی او ما ملک ناپاگ واتا اوان وا زان من بولن او بردنی گرامتا با اگری اوی مار ملکه کهو اوانی تر خویا نشار نو لکاته که حالی و او کچش لنیوانی آنه اگر لیوی نزیگ ببو او مار ملکه که پاریزنو واز لکچه که ایهن چون که اوان بباشه زن مار ملکه که آمان جی منه نابی اگری اوان هبه کم نگرمو بو او کچه که پیتو حولیا چارسته که اگر وابزن من بو گرانوی او کچه گرمو او او اگر باشتره بی ولوانه لبران برمر جی کچه کم را دست کن او که تا کچه کم پیه و دیاره او آمان جی ملی رویانه چون که ببی اوی بچاوی اوی ناپاگا بوی یرچه کنه سر او بوستا بالو کاره دلنیا بینو او درگاهی اکن او کبر و جر زمینه که آبوان تیگشت اوان زانیان بوی که من زانم اتوان خویم بشار و من یان خستنی و دو بشار دو یا ما ملکه که روش بونی و جر زمینه که یان هلاتو بوشوه نکیتر پلانکان اوی اکن لبر جیر او کنم زیادتر بلاو پیب کن لپین او اوی من لاواز کن او پلانکان نخیر لوی او تا لوی چی؟ اوان دو بشار ده بمنه یعنی شوین کسکب کوم یا شوین ناپاکا که رونه که اعنی امان زکی من بزن آیا لبر جیلا وکرم دابش بکم بو اوی امان زکم بشارم آن یعنی زربای بنیارم بدوی مرمل که بو اوی فیل یا لیب کم تناند اگر درگاه کش داب خرید اوه اتوانم بنیو یابروم بو اوی قبار بچوکا که لبر جیلا وکن نخیر کاتم نی بو من شوین کچکا اکو کواتا امان جی سرکی کچکا یا تنها بی بی کشم و بو ماوی جسی لپاشا بشارم آن لبر جیلا وکنم اتوان ام کارو کن من تنها پیویسم با یک یا دو کلکا اما براستی زور خیره آیا ام کشه امان جی تویا من آمادم یاری چاشارکیو لگلاب کم من به درجایی شوم نبردستم با پیکار دانو خیره یکی اوه قرص با همو یزکمو توانم بیگرمو پاشا اگاته ایره اگر پلا نکم باشا بیچی بکم لگلاوی او همو ریگهی هی پوفو گشتا چاره سریکی سرسره نر دوزیمو مزنترین هونر او دابش بو بلام قباره که پیویس نیه با اوی بیباد آیا سره تا هرشکات سر من؟ پلانکه او بسر عشکه توا چون که تو لخیره ایو هزکو کم کرده وا بویا پیویس ناکه اکان مورو بکر بینم ام برگریه بکل کم وسته نه چون که براسی پلانکان تم پوچال کرده و تواو ام تی پرانده زیادانت سودی چی ها؟ اگر اترسی لوی سزاور گری بوی حالی اوانی گران مبا چون که پاشا لیت خوش بی چون که او زور ببزیه واز بینه لگالتا کردن پیوه من بار مخصکانی توکم اگری هی من بگرنو بمگورن بو سربازه پاشا؟ بله بله بردوان بله حالاتم سرطا لپاشای دور بخاره و اما رونی اکاتوا هو کارکی نازانم ام کچه بلای پاشا و گرنگا لپین او گون و لپین او سرکوتنی ارکا کمان نهیلم دوش من بیبات بله او کسی کشوین من گوتوا و دیاری یکی کلشوین کودوکانی سروکی بالا اه اما واده اویا که پاشا لیره وانیا ای کوه ام کسی کیا ای هورکانی کن او حالا تیگش نت سبارت بدات پروری هرگی زیرمتی خلق نایا سرطا هونی رگ خمه سر او کچه وشی نامو بکاریرم بو ای گمان خمه نیو دلیم منو پاشا امانه گفتو کوهشی کراوتا نگلاب کین بوی هر استاد در بازی بکن وازی لبینن ای بین رخ اما تنها و رینه اکا او بتا مای چی تو وازم لبینن ها؟ تکه ادم نه تو گشه کتا او بواکی تو ازاری منی واز بین و همکا تکه ادم نه تو ازگارکم او تو بازی چی اکی ای گم جامن حالیم تو رزگار بکم تو دروکی من دروکم ایا لبری من زیادر نتمانه بو مروکی مرو او بازی چی اکی باعت؟ ام کچه چویره هیچ نادیه وازم لبنا قرصه امی با رونه بو اما بواک اخوه ای جان وازم لبنا ای آمه خریبو لنای برم کسا کانم زوری نور تا برم یا اگر او کچه برحال سیب کن آه خیره یکت کمه بیتو اما معنی چیه؟ او امان جی من نبو بلکو امان جی کچه کبو او ایوه ام کچه بکجه کشنی اگر حال بید و اگر ببر حلستی کدن سرن جی راب کشم و رگبا بی کجم او باشتره بی خادو کموگی دشمنو کبارم دیکی بنرخ سيدي توكا بويتو ناكو جن خمد نبي بردوان برهلستيان ليبكا برقري لخوتبكا من بمزوانا رزقارتكا. ناتواني او كاربكات چونكا بورايوا بهر حال من نازانم ليرة چي رؤيا بلام دليام لويك خريكة تورمكي. اگر پیبنی تنیو انباز نیا اوه او کوجم لوانه تو تنها لبرگروه یک بید بلام لرگی جسر راستقینه که تو دروز بوی بوی اگر ام خانانو بسوتینم اوه امریت کاربا وارا پیشو بو اوی همو خانه کانی بکن بخول توشی کشه یک بوی چون که من هزبه بی آرام یک اکم اتوانم یارمتید بم پیویز نکانی گرام بید گورم میریو یکم کارم گرانوی بیدوار یکانی تویا کاتی جست سریش یکم بگره تو او کاتا اتوانم کاری دجمنکان بطاوی چاره سر کم بار حال سیرم که گورم میریوم تو سیرم که سیری ام همون روفم که استالا بیرتا همویان لپیناوی توی علیره هر همویان ملکی تون ملکی منن تو استفر من روای ام بونه ورق بین رخو جلانه اکی ولا سری خوراکا بجیو یکانه بی اما سیارا نوسر درو شاوکی تویا اما ویستی تویا تو اما تبه شتیل جه خوی نیه یشتا شتیک ماوا من شتیکم لبیر چوا اوه چی یلی پاشم ناکره ایشتی لوه گرنگ تیر بی که تو فرمان روائی هم جلانه بکی تو راسته که لوانه اتقی نوکه میشکمی شیوانده بید بلام ازارکی ناوسته بوچی کشکه که بم شیوانده تیک چو لکاتی شرکه ویران بو لدوای وی ایوان روشن وی بسر هد گورم میرویم ای او شوینه کیویه که زورترین کاتم تیا بسر برد او شوینه بتواوی روخه استابونی نما پیم وابی ابی سیری که او شوینه بکم او بله لوانه اشتی اب دوزیده و کبیره و ریکانه بوب گرهنه تو پاشم بابرین بو اوی اما خرابه لوانه او پارچه بز بید پارچه یاری گونگیه که لوانه کلیلی او ببیره و یکانی بوب گره تو ابی خیره لرای برم باش او خویا بدسته و لیویا دی بابروی ¡Suscríbete al canal! چاری ایت